liwe miri na menigo moti mame me bundari meloti we timi wa meni mosi kwa we mama ira timeleliwe miri na menigo moti mame.